17 januari jongstleden was een historische dag voor de gehandicaptenbeweging. Er is nu een grondwettelijk verbod op discriminatie op grond van handicap. Alfred Blokhuizen. Kort geleden is artikel 1 van de grondwet aangepast met de grondslag handicap. Nou kennen we natuurlijk artikel 1 van het gelijkheidsbeginsel, maar dit is een nieuwe toevoeging. Ik ga erover praten met Dagmar Heijsteeg. Zij is persvoorlichtster van Iederin. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat is Iederin? Iederin is een belangenorganisatie en komt op voor de belangen van mensen met een beperking en chronische ziekte. Nu zou je zeggen, artikel 1 van de grondwet was toch al een wet waarin werd bepaald dat iedereen gelijk is. Wat is het voordeel voor deze nieuwe aanpassing? Nou, je hebt helemaal gelijk. Het mocht natuurlijk al niet. Hè. Discriminatie mag niet. Maar nu, nu staat ook echt expliciet in artikel 1 van de grondwet. Ja, dat betekent voor onze achterban toch wel die erkenning van ja, dat het toch wel heel erg belangrijk is dat hier extra aandacht voor komt. Ja, hoe uitzicht dat dan, die discriminatie? Bijvoorbeeld, ja, dit gaat niet over... Dit gaat bijvoorbeeld over binnenkomen bij een restaurant. Als jij een hulphond hebt, dat je dan wordt geweigerd. Het gaat ook over bijvoorbeeld informatie van de overheid. Die voor mensen dan, onze achterban heeft heel veel te maken met... heeft heel veel met gemeente te maken. En gemeentewebsites, en die zijn vaak niet toegankelijk of niet in begrijpelijke taal. Maar ook bijvoorbeeld over de keuze maken van jouw school. De school waar jij graag naartoe wil. En dat jij daar dan niet naartoe kan vanwege jouw beperking. Ja, dan word jij dus eigenlijk uitgesloten en krijg je ook niet dezelfde kansen als mensen zonder beperking. Nu is die grondwet dus gewijzigd. Wat betekent dat voor het werk van iedereen? Ja, kijk, het werk houdt hier niet op. Hè? Dus dit is voor ons een hele mooie eerste stap. Maar dit heeft ook al 12 jaar geduurd. Dus het is... we kregen ook best wel veel vragen binnen toen het was gebeurd. Confetti zat nog in ons haar, bij wijze van spreken, van deze goede stap. Maar wat het dan werkelijk betekent, dat moeten wij samen als samenleving gaan vormgeven. En wat het vooral niet mag worden, is een soort papieren werkelijkheid of een symboolpolitiek. En mensen moeten dat echt in het dagelijkse leven beter in gaan ervaren. En dat... Ja, daarvoor moet nog echt wel veel werk verzet worden. En daar is iedereen het over eens. Daar is het ministerie ook over eens. En ja, we moeten gewoon echt heel erg aan de bak hier. Ja, wat gaan jullie doen bij iedereen? Ja, we houden natuurlijk de mensen die hier, de politici die mooie wetten maken. Maar ook de uitvoeringsinstanties, die houden wij heel erg scherp op. Ja, dat ons achterban niet wordt vergeten. Heel vaak wordt er over mensen met een beperking gepraat. En wij vinden het vooral heel belangrijk dat ze erbij worden betrokken en dat ze mee kunnen doen en mee kunnen praten over hun eigen belangen. Nu is het zo dat de wetgeving in Nederland niet kan worden getoetst aan de grondwet. Wordt dan zo'n grondwetswijziging, wat trouwens een hele grote prestatie is in dit land, niet een papieren tijger? Nou ja, dat moet natuurlijk echt. Eigenlijk is dat niet waar, want de grondwet is echt wel iets levends moeten zijn. He, het tegenwoordig ook echt het zou de waardes moeten weerspiegelen van onze samenleving. Van de dingen die wij belangrijk vinden, die staan daarin. En dat mag niet onderin de la verdwijnen. Dat moet echt iets gaan betekenen. Ja, nou ja, januari was dus voor jullie een feestelijke maand, zal ik maar zeggen. Hè? Nu die grondwetswijziging heeft plaatsgevonden. Wat kunnen we nog meer verwachten van iedereen de komende tijd? Ja, kijk, dit heeft 12 jaar geduurd. Dus wij denken niet dat het vanaf volgende week alles nu anders zou zijn. Dit heeft ook een lange adem nodig. Maar wat wij vooral, de zorg die wij hebben, is dat het dat zegt het VN-verdrag ook. Hè, er is een achterstand in positie van onze achterban. Maar het zou niet moeten verslechteren. En dat is tot nu toe wel steeds gebeurd. Dus wij vinden het nu echt belangrijk dat daar een stap in wordt gezet. Dat die positie echt verbetert. En dat de gelijkwaardigheid en de gelijke kansen terecht worden getrokken. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over iedereen eigenlijk? Ja, op onze website iedereen.nl. En daar vind je allemaal actualiteiten. En als jij iets te melden hebt over iets waarvan jij denkt van, nou, dit klopt niet, of je hebt er vragen over, dan ben je ook terecht bij ons meldpunt. Dus ook weer te vinden op onze website. Dus. Goed. Dagmar Heijsteeg, persvoorlichter van iedereen. over artikel 1 van de grondwet aangepast met de grondslag handicap. Hartelijk dank. Viens me dire encore qu'un grand amour nous attend. Viens me serrer fort, me rassurer chaque instant sur mes lendemains qui seront enfin à jamais les tiens. Viens me dire encore que nous vivrons tous les deux. Viens chanter encore notre avenir. C'est mon prénom, porte aussi ton nom. Viens, ne perdons plus un seul instant, puisque demain tu t'en vas pour un an. Si ce soir des souvenirs pour un an, viens pour que l'espoir brûle en mon cœur très longtemps, même loin de toi, je saurais parfois t'inventer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We shared together. In het kader van er is al voldoende ellende op de wereld, The Good Times van de Jacksons. En daarvoor uit Frankrijk, Marie Laforêt, lang geleden met Viens. Zometeen de komende waterschapsverkiezingen. Maar eerst is hier nog Randy Newman. Every time it rains, I sit at home and wonder why. Ever since you said goodbye, I felt so all alone. Every time it rains, summer showers soak the ground. Watch the rain come pouring down, and I call out your name. Every time it rains, I hang my head and wanna die. And I don't seem to care that I just not making it on my own. Every time it rains, sometimes late at night, I close my eyes, pretend that you're here with me. Every time it rains, I realize just how lonely my life gonna be. Every time it rains, every time I hear raindrops fall, I may say that I don't mind it at all, but I do. Every time it rains, every time I try to tell myself that in time I'll find somebody else, won't be. Every time it rains, every time it rains. Toepasselijker kan bijna niet met het oog op het volgende onderwerp. Randy Newman en Every Time It Rains. Want dat is het moment dat je misschien denkt aan de waterschappen. 15 maart aanstaande zijn de waterschapsverkiezingen. Ik sprak onlangs daarover met Joost Kiewiet, voorzitter van waterschapspartij Water Natuurlijk Hollandse Delta. Mijn eerste vraag aan hem was: waarom zouden we eigenlijk gaan stemmen? Het waterschap is van groot belang voor onze leefomgeving. Het moet zorgen voor veiligheid, om te voorkomen dat ons land overstroomt. Het moet zorgen voor een goede waterkwaliteit. En waterkwaliteit is de basis voor alle leven. En het is de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden. Duizenden kilometers oevers, dijken, wegbermen worden door het waterschap beheerd. Dus als het gaat om biodiversiteit is ook het waterschap een hele belangrijke partij. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over waterschappen in Nederland? Er wordt heel weinig gecommuniceerd over waterschappen. De partijen die in het waterschapsbestuur zitten, laten zich eigenlijk nauwelijks horen. Alleen tegen het moment dat gestemd moet worden, dan zijn ze allemaal weer van de partij en pleit iedereen voor schoon water. Maar daarna zakt de communicatie weer in en hoor je niet veel van het waterschap. Dat is jammer. Partijen zouden daar meer aan moeten doen, maar ook de journalistiek zou daar meer aan kunnen doen. Want nogmaals, het waterschap is een cruciale partij als het gaat om onze leefomgeving. Stemmen is dus belangrijk en kies dan een partij die onze leefomgeving ook serieus neemt en die kijkt naar de toekomst van ons gebied. Als we nou kijken naar de verschillende partijen die meedoen bij de waterschapsverkiezingen, wat zijn dan de onderlinge verschillen? Want allemaal beloven ze schoon water en droge voeten. Waarin onderscheiden ze zich nu van elkaar? Iedereen wil veiligheid. Er is geen enkele partij die zegt wij willen een onveilig gebied. Dus bescherming tegen overstromingen, dat heeft iedereen hoog in het vaandel staan. Dus daar zitten de verschillen niet. De verschillen zitten van hoe doe je dat? Doe je dat op een extreem technische manier door damwanden te slaan? Of werk je samen met de natuur en doe je dat in harmonie met de natuurlijke ontwikkelingen? En dat zijn de verschillen. En als je dat met de natuur doet, dan kun je tegelijkertijd aan veiligheid werken en aan biodiversiteit en aan een plezierige leefomgeving voor mensen die daar moeten kunnen wonen en recreëren. En het is, als je de natuur inschakelt, ook nog goedkoper. Van waterschappen wordt ook wel gezegd dat ze vooral daar zijn voor belangengroepen, zoals bijvoorbeeld de boeren. Is dat zo? Dat is zo, zeker in de Hollandse Delta, maar dat zie je ook elders in het land. De boeren, landbouw heeft een enorme invloed op het beleid van het waterschap. Zij zien wel het belang, dus ze komen ook verhoudingsgewijs meer naar de stembus dan andere bewoners. Landbouw die is gebaat met water. Water is cruciaal voor de productie van gewassen. Water op het moment dat het gewas het vraagt. Op andere momenten willen ze het liever kwijt. Want dan moet een akker niet te nat zijn. Je moet er met machines op kunnen. Dus je ziet, als het belang van de landbouw prevaleert, zie je een waterbeheer wat in de winter hele lage pijlen kent en in de zomer veel aanvoer van zoet water. En dat is tegendraads als het gaat om de natuur. Je zou dat meer in evenwicht moeten brengen. Nou praten we tegenwoordig ook meer over watermanagement. We zien met z'n allen dat er op sommige momenten water te veel is en op andere momenten water tekort. Wat zouden waterschappen daaraan kunnen doen? Kijk, waterschappen die behoren een uitgangsprincipe te hanteren als het gaat om het watermanagement. Dat is het water wat valt, de neerslag die valt, in de eerste plaats vasthouden in het gebied waar het valt. En zo nodig daarvoor berging realiseren. En pas in allerlaatste instantie het water wegpompen, de rivieren op richting zee. Dus vasthouden van zoet water is heel belangrijk. En wij doen in de Hollandse Delta het tegenovergestelde. Zodra het gaat regenen, pompen we zo snel mogelijk dat zoete water weg. En als het dan weer droog wordt, dan laten we uit de rivieren weer zoet water in. Nou, je mag verwachten dat de komende jaren, decennia, dat moeilijker zal worden. Rivierafvoer wordt grilliger. De zee komt meer naar binnen en het wordt dus zouter in de rivieren. Dus we zullen als waterschap meer in de richting van het vasthouden van zoet water moeten. En dat is dus een revolutie in ons waterschap. Wat verwacht je zelf van de aanstaande verkiezingen? Het is sowieso spannend. Je ziet vanuit het nationale beleid dat er een kentering moet komen in de waterschappen. Nationaal beleid zegt nu water en bodem wordt sturend. Nou, daar moeten de waterschappen invulling aan gaan geven. En je ziet dat de traditionele partijen daar heel veel moeite mee hebben. Die willen toch vasthouden aan de oude manier van doen. En als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat is nu dus de slechtste waterkwaliteit van Europa. En daar moeten we echt heel hard aan werken om dat anders te laten zijn. Dat is niet alleen voor onze leefomgeving van belang, maar dat heeft ook een financieel belang. Want

De maand maart staat in Vlaardingen in het teken van het gedachtegoed van de verzetsgroep De Geuze. Naast het uitreiken van de Geuze Penning is een terugkerende activiteit de kunstexpositie in Museum Vlaardingen, waar deelnemende kunstenaars zich laten inspireren door het thema van de Geuze Maand. Tera Cox. Bij ons Elma Oosthoek namens de Geuze Maand tentoonstelling 2023 in Museum Vlaardingen. En het thema is kwetsbare vrijheid. Welkom Elma. Ja, goedemiddag. Wat een mooie titel zegt dat thema. Het lijkt een beetje op Lucibert van Alles van Waarde is Weerloos. Wij hebben hem niet bedacht hoor. Hij komt vanuit Stichting Geuze Maand. Ook in verbinding met het Oranje Hotel, waar veel geuzen zijn vastgehouden. Ja. En nou, dat is nu een museum geworden. En een van de jongere kunstenaars van de voorgaande tentoonstelling heeft ook daar haar kunstwerk aangeboden. En een van de familieleden die kwam op die term van wat is er toch allemaal kwetsbaar, vrijheid. Nou is maart in Vlaardingen de Geuzenmaand en de uitreiking van de Geuzenpenning en aandacht voor het gedachtegoed speelt allemaal in de maand maart. Jouw expositie, kun je die wat belichten? Ja, nou je hebt inderdaad de Stichting Geuzenmaand en die is opgericht om toch meer aandacht te vragen voor het gedachtegoed van de verzetsgeuzen uit de Tweede Wereldoorlog en de uitreiking van de Geuzenpenning. Dat is ook altijd één dag en daaromheen is wel een scholenprogramma, maar dat landt toch niet zo heel erg in de stad. Dus een paar jaar geleden is er een groep bij elkaar gaan zitten met de vraag, nou, zou je nou eens kunnen doen wat je altijd al doet, maar dan in het licht van de Geuzenpenning of het thema of de Geuzenmaand. Dus allerlei culturele spelers die organiseren een expositie of een tentoonstelling of een wandeling. Nou, en één daarvan is dus de kunstexpositie die mijn man Jan van Dorp cureert. Het is voor Jan heel erg belangrijk dat het gedachtegoed wordt doorgegeven. Dus bij elke tentoonstelling combineert hij jonge en senioren kunstenaars om dat op die manier te symboliseren van ja, wat geef je nou door aan kennis. Maar ook hoe leer je van de jonge generatie hè, die jou fris houdt. En dat doet hij op allerlei manieren. En dit jaar zei hij, als ik me nou eens focus op één techniek en ik ga rondom die techniek juist die kunstenaars zoeken. Dus hij heeft gekozen voor grafiek, dat is niet voor niks, want hij is zelf een oud graficus, dus hij heeft heel veel liefde voor dat vak. En hij heeft oude meesters gezocht, mensen die heel klassiek etsen maken en litho's. Senioren vakmensen die er nu nog heel toegewijd mee aan de slag zijn. Maar vooral ook jonge grafici die op allerlei manieren nieuwe technieken combineren. En zo dat vak wel in stand houden, maar toch weer op een hele andere manier. Nou, die drie groepen die heeft hij bij elkaar gevat in deze tentoonstelling. Als ik begin bij die oude meesters, en dan hebben wij het niet over Escher, maar voor ons zijn dat bijvoorbeeld Jan Montijn en Ruve Rossum. Ja? Die veel etswerk laten zien. En ja, daarvoor zijn die kleuren gewoon heel bijzonder en heel diep. En Jan is bij de erven van deze mensen geweest, bij een verzamelaar en bij familie, echt om werk te mogen uitzoeken. Dus ja, dat is alleen al heel mooi om dat te zien, ook gewoon qua techniek en papiergebruik. En de senioren vakmensen, dat zijn veel leden van Stichting Kunstwerk. Ja, daarbij zie je ook veel ander materiaalgebruik. Wat we heel mooi vinden is van Mirjam Bomert. Zij heeft werk gemaakt op badstof. Maar dat werk, dat is haar eigen lichaam. En nou ja, als je het hebt over kwetsbaarheid, dan kom je natuurlijk toch heel dicht bij je eigen lijf. En als je dat dan print en afdrukt en tentoonstelt, ja, dan voel je je vrijheid om dat te kunnen doen. Maar tegelijkertijd laat je natuurlijk ook heel erg je kwetsbaarheid zien. Ja, dat komt daar heel erg mooi samen. Nou, ik begrijp het nu helemaal hoor, van die verbazing en toch die herkenning. Behalve de expositie zelf, zijn er nog andere activiteiten daar? Je kunt natuurlijk die expositie bekijken, maar gebeurt er nog iets anders? Ja, er is een kleine grafiekwerkplaats ingericht. Dat is met de S-pers van Paula Kouwenhoven. Dat is ook een van de deelnemers. En daar vinden demonstraties plaats. Dus ook gewoon om te zien van ja, hoe werkt dat nou zo'n S-pers. Daarvan is er al één geweest. Maar je kunt ook een workshop volgen. Dan ga je echt wat meer zelf aan de slag. En die is in de voorjaarsvakantie voor kinderen. En iets later in de week is die ook voor volwassenen. En dan ga je echt aan de slag. Goh, zelf aan de slag. Ik vind dat wel heel erg uitnodigend, zeg. Ja, dat is leuk, ja. Ja. Nou, tot slot even de plaats, tijd en waar men informatie kan vinden. Ja, Museum Vlaardingen. Gesloten op maandag, dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 5, op zondag van 12 tot 5. Alle informatie op de website van Museum Vlaardingen en Stichting Vlagen en Vlagen is met een lange F. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Het klinkt allemaal zeer uitnodigend. Dank je wel. Ja, heel erg mooi. Ja, nou, dank je wel, Elma Oosthoek, namens Geuzemaand tentoonstelling 2023 in Museum Vlaardingen. Dank je wel. Sandy is the seashore and Sandy is the sea. Sandy is the clear blue sky, or so it seems to me. Yes, I see her everywhere, in everything I see. She can turn to anything that she would like to be. Sandy is the summer's day, she laughs inside the brook. Sandy is an autumn moon, she shines down when I look. Sandy is a cozy fire on a snowy winter's night. And Sandy is the soft spring rain in the early morning Dit is De Late Avond. Raven is the color of her long curly hair. Red is the dress she knows how to wear. Bluest eyes I've ever seen. Maybe just a touch of green. Oh, she could steal most any woman's man. This'd be a real good time to hold my hand. She walked up and said, "Hello, it's been a while. Don't think I didn't know. Nervous in your smile. Wasn't that long ago? You were a whole lot more than friends. So this'd be a real good time to hold my hand. Don't let this moment linger. Now would be the time to reach out with your fingers, get them tangled up with mine. Let her know for sure that I'm more than just a soft place to land.